سورة الأعراب درس نمبر دريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ولقد خلقناكم تحقیق پیدا مکړی تاسو ثم صورناکم بیا می شکل درکو تاسو لرام ثم قلنا للملائکه اسجدوا بیا وی منګه پرشتو ته چې سجده وکړي لی آدم آدم علی السلام ته فسجدوا نو سجده وکړه پرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نکړه لم یکم من الساجدین نشده د سجده کوونکو نام سورۃ الاعراف لومبئی سے لومبے باب ختم شو او پاری کی سلور خبری وی یو تشجیع علی التبلیغ تیزی پر تبلیغ مان دے او دویم اتباع ما انزلا او دریم تخویف دنیاوی او سلورم تخویف اخروی دا سلور خبری ذکر شو اوس د دې آیات کریمه نا دویم باب شروع شو او دا تر د 36 نمبر آیات پورې دی او په دې باب کې 15 امور بیانېږي. اول واقعا د آدم علیه السلام او د ابلیس د دې آیات نه شروع کیږي تر د 27 نمبر آیات پورې. دویمه خبره تذکیر په نعمت باندې چې الله تبارک وتعالی په تاسو باندې د لباس نام نعمت کړی دی 26 نمبر آیات کې تو یہ تو اس کو وہ نہیں پراش اس کو دے دو نا چلو چلو ٹھیک سے چلو کچھ کم ذائقہ کی ہاں دویم خبره تذکیر په نعمت باندې چې الله تبارک وتعالى در باندې نعمت لباس کړی دی چې تاسو څنګه په هغه باندې خپل ځانونه پټوئ. دریم رد دی په دلیل له مشرکانو باندې چې هغې وي موږ موندلي دي خپل مشران وجدنا آباءنا دا 28 نمبر آیات کې ذکر کوي. او څلورمه خبره تحریمات الهیه 33 نمبر آیات کې او پینزم بشارت او تخویب 35 او 36 نمبر آیات کې. نړومبای خبره د دویم باب واقعا د آدم علیه السلام او د ابلیس ولقد خلقناکم تحقیق پیدا مکړی تاسو ثم صورناکم بیا می شکل درک تاسو لرا ثم قلنا للملائکه اسجدوا بیا وی موږ پرشتو ته چې سجده وکړي لی آدم د آدم علیه السلام ته فسجدوا نو سجده وکړه پرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نکړه لم یکم من الساجدین نشده د سجده کوونکو نه. د الله تبارک وتعالى قدرت تو ګورا چې تاسو له الله تبارک وتعالى څنګه شکل درکو ستا مخی د دین مخ کې سو مثل یا سو صورت ستا نو خو الله تبارک وتعالى د خاور نو ګورا د دې انسان د پیدایش څنګه وکړو او څنګه په دې انسان کې دا عقل او د سوچ لپاره مختلف قسم صلاحیتونه کې خدای دل او دا رنگ اندامونو ته وګورا او دا رنگ شکل صورت ته وګورا چې الله تبارک وتعالى دل دا درکو بیا اکرام درمانه دا وکړو چې الله تبارک وتعالى ستاسو پلار چې کومو آدم علی السلام د ټولو مخلوق پلار چې دی د انسانانو ټولو پلار چې دی الله تبارک وتعالى چې کله هغه پیدا کړ پرشو ته وی تاسو په داغه په طرف باندې سجده وکي او کله چې الله تبارک وتعالى حکم وکي نو د الله تبارک وتعالى حکم منل دا عبادت دی چې هغه څنګه حکم وکي او څه قسم له حکم وکي او دا غي تابعداري وشي دا د الله تبارک وتعالى تابعداري او د الله حکم نو چې کله د الله تبارک وتعالى حکم دی لکه څنګه چې موږ تاسو ته حکم دی موږ الله تبارک وتعالى د پاره سجده کوو خو مرکز یې را لکم ځای ګرځولې دی د ټولو دپاره مرکز کعبه شریفه چې تاسو دی ته مخ کوي او د قرآن حکم دی د الله تبارک و تعالی د طرف نه عبادت خو زمونږ د الله تبارک و تعالی د پاره دی خو د الله د حکم مطابق پې کوو نو د الله حکم دا دی چې تاسو کعبې ته مخ کوي موږ د الله د حکم مطابق چلیږو دارنګي چې کله الله تبارک و تعالی اوپر مایل چې سجده وکړي نو په هغه سجده کوونکو کې ابلیس ته هم دا حکم و چې ته به هم سجده کوي نو ابلیس سجده ونه کړه قال نو وی دی ابلیس او وی الله تبارک و تعالی ما منعک څه شي منعک تعالی را الله تسجدا د سجده کولو نه از امرتک کله چې ما تا ته حکم وکړو قال نو وی دی شیطان وی دی ابلیس انا خیر منه زه غوره یم ددنه خلقتنی من نار پیدا کړی دی ما لرا تا د اور نه وخلقته من تین او پیدا کړی تا د لره د خټې نه شیطان الله تبارک و تعالی تپوس کوي چې آیا هغه سیز دی چې د سجدې کولو نه تمه نه کړې نو په سورت البقره کې موږ ویلي وو 34 نمبر آیات کې آبا واستکبره انکار یې وکړو د الله د حکم نه او ځان یې غټو ګڼه تکبر یې وکړو او الله تبارک و تعالی فرمایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين چا چې زما د عبادت او د بندګۍ نه ذات غن ځان غټو ګڼو نو ډیر زر چې زبا د جهنم ته وردن نه کم نو یو دا چې انکار یې وکړو بل دا چې تکبر یې وکړو او د الله تبارک و تعالی د حکم نه خلاف وکړو لکه څنګه چې سوره کاف کې 50 نمبر آیات کې الله فرمایي کان من الجن فپسکا عن امر ربه او دې د پیریانو نه څوک ابلیس شیطان د پیریانو نه او حکم مات کو د خپل رب د الله تبارک و تعالی حکم مات کو نو الله تبارک و تعالی ته تبوس کوي چې ته سجی د سجدې نه منې کړې نو د شیطان اوس کمکلې او دې داسې قیاس کوي چې هغه قیاس یې هم چې کم دی غلط دی نو پر نو شیطان وایي قال او شیطان انا خیر منهم زغوره منه ددنه زغوره يم ددنه خلقتنی من نار پیدا کړی تا مال رد اور نه وخلقته من تین او پیدا کړی تا د ادم علی السلام لره د خټینا تکبر یو کو او همیشه د پاره د کمکل سړی کار دادې چې دیو تکبر کوي اعلان کی خوره چکم دی دا پور باندې غوره دا یو دا چې خاوره چې کم دی را اخلی او اور په مړول غواړي نو دا خاوره چې کم دی اور مړی خور ته خاوره غورځونه سوزینه دا رنگی خاورې ته یو سیز غورځوه دانه ده او دا غې نه وګوره څومره څومره دانی وشي باغونه ولګي شینکی ولګي په ځمکه باندې او څومره خون کوي هغه سرسبز او شاده بزمکه څنګه خون کوي د دې وجه نه هغه چا څه خیسته ویلی دي دا نه چو در زمین په نه شوت شاخی سرسبز سرسبز ای بوستا بود نو هغه دانه چې هغه خوري ته غورځيږي دا نه چو در زمین په نه شوت کله چې دانه خوري ته غورځيږي نو سر شاخ سرسبز ای بوستا شود اغا دا سی روچت شی د دې ځمکې نه او تک شنه چې کم دی چې اغا انسان ته په کتو باندې څومره خوشحالي ورکي او څومره تازگی ورکي نو ګور اغا دانه چې خاورې ته وغورځيږي څنګه رازرغونه شي نو د دې وجه نه خاوره چې کم دی دا غې د پاره حافظ شمس الدین ابن قیم رحمت الله علی په بدایع الفوائد کې پینزل سوج خودلی دی چې خاوره چې کم دی نو دا په اور باندې غوره ده ځکه خاورې ته وګوره چې هغې ته شی وغورځی هغه زرغونه کوي اور ته چې وغورځی هغه سوځول کوي او ختمول کوي دارنګې خاوره کې چې کم دی وګوره الله تبارک و تعالی اصلاح خیرا او اور کې تفش او تیزوالی هغه پکې پروت دی دارنګي وګوره شیطان د اور نه پیدا دی، نو وګوره شیطان د اور نه پیدا سیز هغه خپل عنصر چې دا سیز نه پیدا دی، نو وګوره داغې د وجه نه پاغې کې څنګه تکبر راغی. بل راغی بل طرف ته وګوره آدم علیه السلام چې یا د خاورې نه پیدا و، اگر چې ونه وخوړه هغه دانه چې الله ته منع کړې وخوړه، خو د هغې باوجود هم الله ته را وګرځېده او عجزي او د الله تبارک وتعالی په حضور کې انابت هغه اختیار کړ. وګوره د خاورې نه پیدا د پاره هغه کې انابت دی، او د اور نه پیدا هغه کې چې کم دی نو تکبر دی، او دارنګې په هغې کې تپش دی او په هغې کې هلاکت دی. نو په خاوره کې ډیر داسې حیثیتونه الله تبارک وتعالی ایښي دي چې د قیاس غلط وکړو چې زه د خټې نه او د خاورې نه غوره یم. نو سوی قال انا خیر منه، نو وایي دی زه غوره یم د خټې نه، زه غوره یم د دنه. خلقتنی من نار، پیدا کړی تا ما لره د اور نه، وخلقته من طین، او پیدا کړی تا د لره د خټې نه. قال نو فرمایل ورته الله تبارک وتعالی فهبت منها، زا لرشه د دې زینا، کوشه د دې زینا، فما يكون لك ان نشته تالرا ان تتكبر فيا، چې تتكبرو کې ځان غټو غنې پدې کې. فخرج نوزا انك من الصاغرين، یقینا ته د ذلیل شونا. الله تبارک وتعالی چې ته کلا تفوسو کې تا ولی سجده ونکړه، د تکبر په کراغې او ځان غوره وګڼو، الله تبارک وتعالی وی دا تکبر دې دلته نه چلیږي، د دې ځای نه وزه ذلیلا، او دا رنګي د الله تبارک وتعالی د طرف نه دروانه چې کم نه هه په عذاب کې گیر شوي. نو دغه شیطان چې کله پوه شو چې را وز خو زما د پاره بل سنشت خراشه، د الله تبارک وتعالی په حضور کې سوال وکا چې د قیامت پورې مال مکرا کی، چې تر هغه پورې زما دعا قبول شي او ما چې کم دی وجنی نه. نو شیطان سوی، شیطان وی قال او دې شیطان انذرنی، مال مولت را کوي لا یوم یبعثون، تر دروازې دې دوباره را پاسې دو پورې. او سورۃ الحجر 36 نمبر آیات کې کلمه د ربی وسل راوړی دا، قال ربی فانذرنی، وی یا رب زما مالا مولت راکا الی یوم یبعثون، تر دروازه د قیامت پورې. اوس دوا چا غوښتی دا؟ شیطان غوښتی دا، سره د دینه چې الله تبارک وتعالی وی ته د ذلیلو نه، خدا غي باوجود ول دوا قبول کړه. بل طرف ته شیطان الله منی سوی، خلقتنی من نار، تازه پیدا کړی ما، تازه پیدا کړې. نو چې کله شیطان ته چاته وایي چې یار غیر الله را مدد کوي، دا خو ته الله نه منی، وایي زه خو الله منم. نو مونږ وایي الله خو شیطان هم منی، قرآن وایي شیطان هم الله منی. خلقتنی من نار، تازه پیدا کړم د اور نه، چاته نسبت کوي الله تعالی ته، نو منی که نه منی. دارنګي ورته وی انذرنی الی یوم یبعثون، دوا ورته کوي یا الله تبارک وتعالی، لکه څنګه چې تاسو ته وی سورۃ الحجر کې 36 نمبر آیات کې وسره لفظ د رب راغلی دی چې رب زما مال مولت راکا. نو دا الله نه دوا غواړي، نو الله منی که نه منی. نو مونږ وایو چې کم خلق د الله سره غیر را مدد کوي، دی الله نه منی. ولی نه منی؟ ځکه چې الله تبارک وتعالی فرمایلی دی چې ما سره به شرک نه کوي. نو چې شرک ته هغه سره وکړو، نو د الله تبارک وتعالی هغه منل تا ته نه نصیب کیږي. کم چې د الله د توحید او د وحدانیت منل دی چې الله وحده لا شریک دی، نو د دې وجه نه شیطان هم الله منی او ته وایي زه هم الله منم. خو کچری شرک پکی چې څوک وایي چې زه الله منم، نو دی د الله تبارک وتعالی د حکم نه خلاف کوي، لکه وګوره شیطان چې د الله تبارک وتعالی د حکم نه خلاف کړو. قال انک من المنذرین، وی ورته الله تبارک وتعالی انک من المنذرین، یقینا تعالی می مولد درکو، زتر د قیامت پورې می دل جوان درکو. نو اوس چې کله شیطان په دې خبره پوه شو چې را الله تبارک وتعالى د طرف نه خو زما په حق کې دعا قبوله شوه، نو زما کار بسی ناغه خپل ډیوټي ذکر کوي. قال بما فبما اغويتني، وی شیطان په سبب داغي چې زما ژوند پریشان کړ، لاقعدن لهم خامخا کې نم بدیتا صراطک المستقیم پاغه لار استا نیغه کې. شیطان سوی په بما اغويتني په سبب داغي چې زما ژوند پریشان کړ، لک عرب وی عور الرجل، سړی چې کم دی کلا چې سړی پریشان کیږي نو د صد وجې نه پریشان کیږي، نو عرب وی عور الرجل اذا فسد عيشه، کلا چې سړی پریشان شي نو د په هغه وخت کې پریشانی د ترازی چې د ژوند کې فساد راشي، چې ژوند کې فساد راشي نو د دې وجې نه اغوی ته نیمانه چې زما ژوند پریشان کړ. فتح القدیر کې امام شوکانی دریم جلد صفحه نمبر 193 کې معنی کوي عور الرجل، هغه وخت توای کله چې د ژوند پریشان شي. او په قران سوره الطه کې 121 نمبر آیات کې هم فرمایي وعسى ادم ربه بغوا، په سوره نافرمانه کې راغی څوک ادم علی السلام، نو ژوند دې تنگ شو، ژوند دې پریشان شو، نو د دې وجنا د غوا معنا پریشان کیدل. نو فرمای فبما اغويتني په سبب داغي چې زما ژوند پریشان کو، لا اقعدن لهم خامخا کینم بدیتا صراطک المستقیم، فاغلا رستا برابر باندې، یعنی اغنی غلار باندې بناستیم، لکه څنګه چې نبی علیہ السلام په حدیث کې راځي دا سینه غلار را کاغلا، او دی خوا او دی خوا تی کګی لار را راخ کلی، نو دا نی غلار الله تعالی دا، نو دا شیطان به راضی او تاب دی کګو لار او تاړی د دی نی غینا، نو یا الله زما په دی نی غلار کی ورتناستیم دی به دی کګو لار او تاړم د دی نی غلار نه. خو الله تبارک وتعالی فرمای الله ته پخپل اقرار کړی دی الا عبادک منهم المخلصین، یا الله استغن مخلص بندگان چې کوم دی هغه برانه بچي، نو د دې وجنه شیطان وای ثم لاتینهم، بیا بر اعظم دوی ته من بین ایدیم د مخ کی طرف د دینه، و من خلفهم او درستو طرف د دینه، وعن ایمانهم د خی طرف د دینه، وعن شمائلهم او قص طرف د دینه، ولا تجد اکثرهم شاکرین، او بنومو می ډیر د دینه شاکرین موحدین. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانکی شاکرین الموحدین، او با نمو مید دین شکر استون کی، یعنی موحدین چستا اقرار کی استا دا وحدانیت، نو زبا دا ار طرف ندی ترازم او دا ار طرف نوی پا دوکا کی استا دا دین بل طرف تا اڑو ما، نو اللہ تبارک تعالی وی قال اخرج منها، اوپر مائل اللہ تعالی وزد دی زینہ مذعومن بد ویل شوی، مدهورن رټل شوی، لمن تبعک منهم هغه چا چې تابیداری وکړه ستا د دینه، لامل ان جهنم نخامخا ډک په جهنم، منکم ستاسنا اجمعین په جمع ماندې، زچ ستا تابیداری کوي او زما د حکم نه خلاف کوي او ستا ملګری کیږي، نو څنګه چې ستا د پاره جهنم مقرر دی دا رنگ ستا د ملګرو د پاره به هم جهنمی اور تب غرزیگی. اللہ دے منگا تاسو ټول د شیطان د ملګرتیا نه وساتی، او اللہ دے منگا د خپل دین سمج او دارنگی د دین پوا او دارنگی د الله د دین د تابعدارای توفیق دی الله تبارک وتعالى زمونږ نصیب کی. ولقد خلقناکم تحقیق پیدا کړی می تاسو، ثم صورناکم بیا می شکل درکړی تاسو لرا، ثم قلنا للملائكه اسجدوا، بیا می وی پرشتو ته چې سجده وکي لآدم، آدم علیہ السلام ته فسجدوا نسجده وکړه، الا ابلیس مگر ابلیس نکا، لم یکم من الساجدین نشدید سجدی کون کنا، قال او فرمایل الله تعالی ما منعک سشی منک تعالی را الله تسجدا د سجده کولنا، اذ امرتک کل چې ما ته حکم وکړو، قال نوید شیطان انا خیر منه غره امددنا، خلقتنی من نار تا پیدا کړی مال رده اور نده وخلقته من تین او پیدا کړی تا دلر د خاټینا قال او فرمایل الله تعالی فهبت منها نکشد دی زینا فما یکون لک ان نشته تالرا انت تکبر فیها چې تکبر وکې پدې کې ځان غټ غنو وګڼې پدې کې فخرج اوزا انک من الصاغرین یقینا ته د ذلیل شونا قال نو دې شیطان انذرنی مال مولت راکا الی یوم یبعثون تر دروازه قیامت پورې دوباره را پاسې دو پورې قال او فرمایل الله تعالی انک من المنذرین یقینا ته دا غچانا چې مولت ولا ورکړی شوی دی قال نو شیطان فبما اغویتنی په سبب دا غی چې زما ژوند پریشان کو لا اقعدن لهم خامخا کینم بدیتا صراطک المستقیم پاغلارا نیغ برابر ثم لآتینهم بیا با رازم دیتا من بین ایدیهم د مخک طرف ته دینا ومن خلفهم او درستو طرف ته دینا وعن ایمانهم د خی طرف ته دینا وعن شمائلهم او د گس طرف ته دینا ولا تجد اکثرهم شاکرین او بنو ممی ډیر د دینه موحدین قال اخرج منها نو ورت الله تعالی چوز د دی زینا مذعوما بد ویل شوی مدهورا رټل شوی لمن تبعك منهم اغا چا چې تابیداری وکړه ستاد دینه لعمل ان جهنم نخامخه ډک پکم جهنم منکم استاسو ناجمین پجما